Hocam uyluk neresi? Burası mı uyluk? Burası avret mi? Buradan bırak. Böğür neresi? Ellerini böğrüne koyma. Koyma diyeyim. Anlamadım. Böyle yapsak bir şey olur mu? Bazen dalıyoruz böyle yapıyoruz. Olmaz değil mi? Çıkmeti bazen diyorlar ya. Evet, evet. Yok o diye değil. Hayır, boşta duran insan için öyle yapması iyi değil. Olur değil. Çıkmeti bazen. Çıkmeti bazen. Bu bulaşma ve uğursuzluk yoktur. Hadisi. Yani? Bulaşma ve uğursuzluk yoktur. Hasta develeri sağlam develerin yanına sokmaması, taun bulunan yere girmemeyi ve oradan çıkmamayı tavsiye etmesi, biat esnasında cüzdanlı müessibe sokmaması bu konuyla çelişik gibi durmuyor mu? Durmaz. Evet, niye durmuyor hocam? Onu da alalım. Durmuyor bunun için. Allah takdir etmeden bulaşmaz. Tamam, Allah takdir etmeden elbette ki bulaşmaz. Bazı koruma şeylerine dikkat ederken bulaşmaz. Evet. Cenazeye ayağa kalkmamız gerekir mi? Yahudi ve Hristiyanların Hristiyan olmasına rağmen onların cenazesine kalkıyorlar. Yani. Bu yani bu yürürlükte devam ediyoruz bu ameli. Yani saklanan bir şey olmayınca. Cenazeler ne olmadı? Bakalım bir şey açtın mı? Niye abi? Yok ben seninkini de açmadım. Benimki. Benimki içeride. Evet. Fitrenin yiyecekten verildiği söyleniyor. Yiyecekten verilmesi gerektiği söyleniyor bazı. Evet. Mezheplerde var galiba. Mekodül beled. O toplumun yiyecek şeyinde. Evet. Zekatta da mı böyle? Eğer zekatta böyle değilse, zekat nasıl para veriliyorsa, onun niye fitrede de aynı şeyi söylenmiyor? Zekat versin. Mala göre değişebiliyor. Altında farklı, devede farklı, koyunda farklı, zahirede başka, tahılda başka. Bazılarına zekat yoktur. Mesela binek hayvanına zekat yoktur. Eve zekat yoktur. Anladın mı? Anladım. Ama sorduğun başkaydı herhalde. Tekrar et, tam cevap al. Yok yani zekat illa maldan para verilebiliyor yani mal olması gerekmiyor. Ama o takdir ettiğinin karşılığı yine. Mesela tahıldan verilen zekat, buğdaydan diyelim, onda bir. Eğer kendi gücünle, emeğinle onu suluyorsan onda bir. Yağmurla sulanıyorsa 20'de birini vermez zorundasın. Tahıl olarak. Ona sana devede belli bir devede bir durum vermez zorundasın. Davarda 40'tan birini vermez zorundasın. Malına göre. Malına göre. Üç şeyde değişir. Oran değişir. Değişir. Sormak istediğin neydi? Ben koyunda Aleyhisselatçı davar. Fussilet 16. Efendim? Fussilet 16'da bir ayet var. Evet. Biz de onlara dünya hayatında rezil edici azabı tattırmak için o uğursuz günlerde buz gibi bir rüzgar gönderdik diyor. Hı. Bu uğursuz günler ifadesi Arapçada da böyle mi geçiyor? Ben ne bileyim, açık bak. Belalı günler herhalde. Aç bakayım. Yeni meal yok yanımızda. Onu kastediyor. Sen bunu uğursuzlukla çatıştırıyorsun değil mi? Yani hani uğursuzluk ama o meal... Fussilet 17 miydi? Fussilet 16. o arada başka sorayım mı? Onu bitirelim. Hı. Dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsva edicidir. Onlara yarın da edilmez. Uğursuzluk yok. Ne diyor o kelime? O belalı dinde, musibetli dinde olması gerekiyor. Tamam. Sıkıntıya sokan adam. Adam hızlı. Bunu Türkçe kullanmış. Yok değil mi öyle bir şey orijinalinde? Yani gelişi de bir belalı dinde. Sıkıntılı dinde. Gün azabından. O da uğursuz gün azabı diyor değil mi? Bende de öyle. Bak orada da öyle almış. Türkçe'ye çevirirken aynen öyle. Uğursuz günlerde. Ve aslında Türkçe'deki mealler nefsi birbirinden aktarmadır. Bazen sorun bundan kaynaklanır. Uğursuz gün yaptır dedin mi? İbn-i Kayyım Rahim anlatıyor ki hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Besmele'yi bazen açık bazen gizli okurdu. Resulullah devamlı olarak açıktan okumamıştır. Resulullah, Raşid halifelerine ve ashabın çoğunluğuna Besmele'yi gizli de okumuştur. Evet. Yani bu bazen açıktan okunabileceğini söylüyor İbn-i Kayyım. Değil işte. Geçen Hatib-ül Bağdadi'nin bu mevzuda müstakil bir risalesi var. Var. Varlığını biliyoruz. Ama basılıp ele geçmiş değil. Fakat Enes'ten gelen rivayetlerde Allah Resulü Besmele'yi gizlice söylediği sabit, bilinen bu. Evet. Birinci teşehhütte okunan mesela 4 rekatlı namazlarda 2 teşehhüt var. Birinci teşehhüt ile ikinci teşehhüt arasındaki oturduğumuzda okuduğumuz şeylerde fark var mı? Mesela şu an tahiyyat okunuyor sadece birinci teşehhütte. İkincisinde buna salli barik ekleniyor. Bir de işte kabir azabından, Mesih Deccal fitnesinden sığınıyoruz. Birincisinde de salli barik okunur. Şeyh Albani İmam-ı Şafii'den naklettiği rivayette namaz kitabında var. Şeyh Albani namaz kitabını okursan. Ki ben o metni aldım kendi namaz kitabını. Yani birinci teşehhütte de salli barikler okunur. Okunur. Her namazda. Bütün namazda. Benim namaz kitabında bulursun İmam Şafii. Bu büyük bir ihtimal hocam. Camilerde namaz kıldığımız için mümkün olunca burada imama yetişemeyeceğiz. Anlamadım. Yani çabuk kıldığı için mi? Evet, yani o tahiyyatı okurken kalkacak. Fatiha'da bile yetişemiyor zaten. Muharrat kaza bastığını gidiyor. Hocam Tin suresini okurken Allah hakimler hakimi değil midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bela evet. Ana ala zarifin şahidine. Rivayet zayıf. Zayıf. Ama imtisalen denilir. Yani namazda bunu bela sözünü söyleyebilir miyiz hocam? İmtisalen söylenir. Yani? Bu hadis zayıftır. İmtisalen şöyle. Allah hakimler hakimi değil midir? Sen ne yapıyorsun? Evet diyorsun bela. Bela. وَاَنَا عَلَى ذَلِكِ مِنَ الشَّهِدِينَ diye demesin ki çünkü o rivayet sahih değil. Ama imtisalen evet. diyebilirsin. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunda şişmanlamış mıydı hocam? Evet, Ayşe validemizin koşu şeyinde. Yok. O da Ayşe validemiz şişmanlıyor. Peygamberimiz onu geçmiştir. Ayşe validemiz geçmiş. İkincisini tekrar yapınca beni geçti diye çünkü biraz şişmanlamıştım diyor. Ayşe validemiz. Peygamber ölümüne yakın. Yani aslında işte ölümüne mi yakın, sonuna mı yakın bilemiyorum da ben onu öyle sordum. Diyor ki Muaviye bin Ebu Sufyan'dan bir rivayet var merfi olarak diyor. Hadisin kaynağı yok ama ben biraz şişmanladım. O nedenle benden önce rüküye ve secdeye varmayın. Çünkü ben her ne kadar rüküye ederken sizden önce davransam da rüküden kalkarken bana yetişirsiniz. Aynı şekilde secde ederken de sizden ne kadar önde olsam bile secdeden kalkarken bana yetişirsiniz. Böyle bir ayetten bir camide devamlı kıldıran imam veya onun naibi tarafından kılınan ilk cemaat namazına geç kalan kimselerin aynı mekanda ikinci bir cemaat teşkil etmeleri doğru değildir. Fakihlerden bir grup içerisinde bir defa cemaat namazı kılınmış olan mescitte aynı vakit ikinci bir cemaat namazı kılınmasını men etmişlerdir. Bunun yerine gecikenlerin tek tek namaz kılmaları uygun görülmüştür. Süfyan-ı Servi, İbn-i Mübarek, İbn-i Malik devam ediyor. Yahya İbn-i Said bu kanaati paylaşan önde gelen isimlerdir diyor. Nereden aldın? Bunu nereden aldım? Bunu internetteki bir siteden aldım. Sadece diyorum işte internetteki bir siteden aldım. Evet. Ya bu zaten bana ters geldi şu an. Yani çünkü Ebu Davud'da geldi şerifte. Patlatacaktım. Çok aldı çok. Kıs biraz. Kıs. Kıs açma. Kıs. Osman kıs. Ver bana. Şunu kibritten yap ya. Aşağı. Yapma ver bana. Senin kimisi? Bir gün namazı kılmış olduğu halde birisi gelir. Yalnız başına kılmakta çok cemaatle kılırmış. Sahabeden birisi ne diyorken kim kardeşine tasarruf etmek ister? Onunla kılsın, o nafile olsun diyor. Evet. Ona yani arkadaşlık yapsın diyor. Tasarruf etmek ister diyor. Ondan sonra Enes'in Enes'ten Bukhari'deki gelen eserde Enes cemaatle namaz kılmaya geç kalınca kendi çoluk çocuğuyla ezan okur, kamet getirir ve cemaatle namaz kılarmış. Hı. İlk anlattığım rivayet Ebu Davud'da ölü bir şey sahibinde. Ezan vaktinde. Şu söz doğru mu hocam? Müteşabi ayetleri muhkem ayetlerle anlarız. Müteşabi ayetler? Müteşabi ayetleri muhkem ayetlerle anlarız. Bu Gurabadan Çıkma iman kitabının içerisinde yazıyordu böyle bir cümle. Müteşabi ayetleri muhkem ayetlerle anlarız. Bunu anlamadım ne demek istiyor. Yani kapalı göz yani kelime manasını zaten anlamıştın. Kapalı olan ayetleri biz açık olan diğer muhkem ayetlerle anlarız demek istiyor da. Muhkem ayetler iman edilen ayetler değil miydi? Muhkem ayetler hem iman edip hem de amel etmekle mükellefiz. Şey müteşabih. Müteşabih ayetlere sadece iman etmekle sorumlu. Evet. Gelen Nas'ın serahatinde açıklığında bu var. Ama o kitapta biz müteşabih ayetleri muhkem ayetlerle anlarız sözünü yakalayamadım. Ne demek istediğini. O iman mevzunda kitap tercüme değildi mi? Abdullah toplamış onu. Öyle değil mi? Evet. Başka bir müstehar isimli. Abdullah bin el-Eseri. Müstehar değil Abdullah'ın kendisi. Hı. Abdullah'ın o sözden ne kastettiğini kendisine sormak gerek. Çalışmıyor mu canım? Uğraşıyorlar yani. Ben bir telefon yaptım başlıyor. Ben bunu anlamadım. Ne demek istediğini yakalayamadım orada Abdullah'ın. Hı. Ya ben de anlamadım zaten. Şey yapamıyorum şimdi size. Hocam işe... Aslında bunu İstanbul'a gittiğinde Abdullah'a bir arayıp sorabilirsin. Mail attım ben, cevap gelmedi. Şey yapmadım, telefon açmadım. Evet. Sakalını normalde kendine örnek vereyim. Ben şu an sakallı bir Müslümanım. İşe gireceğim ben. Fakat karşı taraf diyor ki sen sakalını kesersen seni işe alırız diyor. Ben de sakalımı kesiyorum ve işe başlıyorum. Bu sadece bir yapılması gereken bir ibadeti yapmamakla mı alakalı sadece? Bunun rızık konusuyla da bir alakası var mı? Anladın mı? Evet, biraz daha açar mısın? Ya zaten bir şey geliyor. Buyur. Bunu yapmakla o farzı, farz olan bir şey, o kişinin cenneti yapmamakla, yani murad edilmiş gibi bir şey üzerine gelebilir mi? Ne gelebilir dedin? Bunu yapmamakla? Yani, Rab edinme gündeme gelebilir mi diyor. Rab edinmiş günah, gibi Rab olur edinmiş. Mu? Efendim? Sakalı kesme. Ya bunun tevhidi boyutu da yok mu? Mesela Allah-u Teala'nın bir Rezzak ismi var. Biz onun Rezzak olduğuna güveniyoruz, inanıyoruz. Ama beraberinde ise işte oraya girmek için sakalımızı kesip oraya giriyoruz. Şimdi senin bu mevzudaki tutumun önemli. Sen bunun sabit bir amel olduğunu bile bile terk etmenle irtikap ettiğin bir günah veyahut bununla alay ederek bu da mı olur mu canım? Ne önemi var gibi söz söyler, istihza ederse bu söz küfre kadar götürebilir. Böyle bir şey yok. Yok. Onunla amel edip etmemekle. Bir zaman İstanbul'da Kuruluş Vakfı diye bir vakıf vardı Şişli'de. Bu sırasıyla İstanbul'daki tanıdık bazı kimseleri sohbete çağırırdı. Bir sohbet sırası da bana gelmiş. Beni çağırmışlardı. Arkadaşları beklerken orada sakalsız olan birisi bana sakalın önemini sordu. Bu. Şimdi öyle bir sohbette ki iki ayda, üç ayda gelen bir sıra, biliyor musun? Bir sakal sorusuyla vakit geçirmek pek hoş bir şey değildi. Şimdi o adama cevap vermesen kendisinin önemsenmediğini düşünecekti. Ben tuttum Bakara'daki Beni İsrail'in peygamberlerine gidip de Allah'a dua et, işte bize bir kral yollasın, onunla beraber düşmanımıza karşı harp edesin. Evet. Bu ne istiyor? Bildiğin gibi bu kral orada ne biliyor ki? Allah size böyle bir kralı ihsan eder ve sonra itaat etmezseniz, onlar da diyorlar ki neden itaat etmeyelim ki? Çoluk çocuğumuz esir alındı, yurdumuzdan çıkarıldık. Yani biz onunla beraber gider düşmanla harp ederiz. Allah Azze ve Celle Talut'u onlara kral olarak yolluyor. Talut gelince tabii, hükümranlık iddia edince bu da nereden çıktı? Babalarımızdan bize kalan mülke sahip çıkmak istiyor. Deniliyor. İsteyenlerin yani kısmı azamı bunu reddediyor. Yani faraza kısmı azamı şöyle olur. 100 kişi bu duayı istediyse 51'i Talut'u kral olarak görmüyor. Geri kalan kısmıyla %49'luk yani asgari olan kısımla Talut yola çıkar. Tabi harp etmeye. Bugün Allah sizi diyor bir nehirle deneyecek, sınayacak. Eğer o nehirden geçerken su içerseniz benden değilsiniz. İçmezseniz bendensiniz. Ama susuzluğunuzu giderebilmek için kana kana olmama şartıyla avucunuzun içiyle yani ağzınızı ıslatmak. Islatma şeklinde yapabilirsiniz diyor. Nehirden geçerken ki o 49'un kısmı azamı su içiyor oradan. Yani 25'i. O su içenler diyor ki bugün bizim çağlıkla baş etme takatımız yok diyorlar. İçmeyen kısım ise karşıya geçer geçmez ey Rabbim bugün bize düşmanımıza karşı yardım et ve bizi sabit kıl diyorlar. Allah Azze ve Celle de diyor ki ne kadar böyle azınlıklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük yani toplulukları hezimete uğratmışlardır diyor. Buradan şimdi alınması gereken ibretli vaka şu. Allah Azze ve Celle bir nehirle imtihan etmek ister. Kana kana içen bizden değildir, içmeyen bizdendir. Ama ağzınızın kuruluğunu giderebilmek için kana kana olmamak kaydıyla avuç içiyle alabilirsiniz diyor. Şimdi burada içenler isyan ediyorlar. Çağlık da bizim baş etme takatımız yok deyip gerisin geri kaçıyorlar. İçmeyenler ise Allah'tan sebat istiyorlar ve yardım istiyorlar. Bu gösteriyor ki emir keyfiyet emir veyahut neyi yani yapılması istenilen yapılması istenilmeyen şeyler keyfiyet olarak düşünülmez. Onunla bir itaat ve isyan mevzu bahisse önemli olan o. Nehirden mesela geçerken su içenler cihat gibi bir emirden kaçtılar. İçmeyenler ise cihada gidebilecek gayret ve gücü kendilerinde bulup Allah'a sığınıp ondan yardım istediler. Onun için hiçbir zaman itaat veyahut isyana sebep olan bir şey küçümsenmez. Çünkü o kendisinden daha büyük bir isyanın ilk basamağıdır ve itaatin ilk basamağıdır. Sakala da emir silsilesinden gelen bu gibi önemli şeylere de bunun terkiyle ben ne gibi bir günah işledim diye soramazsın. Bu bir emirdir, bir muhalefet, günah var. Ama bunun akabinde düçar olduğun büyük bir isyanda görürsün ne kadar bir günah işlediğini. Sakal meselesinde böyle bakarız. Bunu anladın mı? Gelince adam diyor ki sakalı almazsan, yani sakalı kesmezsen seni işe almam diyor. Sakalı kesmezsen seni işten atarım diyor. Farada işe girdiğini düşün. Burada sen katiyetle inancını konuşturursun. Hiç kimse sana bunu yap et diyemez ama hakikaten sakalı kesmeden iş bulamayıp yani aç kalacağını, Allah'ın sana takdir ettiği rızkın ulaşmayacağını düşündüğün zaman burada hakikaten rızk meselesinde bir endişen var demektir. Tabi bu senin niyetin, o konuma karşı takındığın tavır neyse işlediğin, bulaştığın cürüm de odur. Ben insanlar bununla böyle bir cürüm işliyorlar diye tespit edemem ama bütün mezheplerde de olduğu gibi sakalı kesmek haramdır. Bunu sen düşüneceksin. Öyle bir konum ortam var ki mesela Türkiye gibi bir ortamda bazı şeyler dini çağrıştırdığı için önemsiz, hem de hakikaten de önemsiz meseleler büyük sorunlarmış gibi topluluğa sunuluyor. Mesela Belçika'ya git, askere sakallı gidebiliyor. Bir şart var, sakallı başladıysan sakallı bitirecektin, yarıda gidemezsin. Niye öyle? Sakalsız girdiysen de askerde kaldığın müddetçe sakal koyamazsın. Sizi şöyle alırlar mı? Tabii. Öğretmenlerin hepsi sakallıdır. Memurlar istediği gibi sakalı orada keserdi. Almanya'da polislerde sakallı. Ama derç Türkiye'de bunu zor yaparsın. Bu sefer toplumun sorunu olmuş. Mesela bir sürü öğretmen arkadaş var. Mesela Maraş'ta yani 20'ye yakın öğretmen arkadaş var. Lise öğretmen olan çocuklar var. Daha aşağıda yukarıda olan var. Şimdi bunlar hocam ne yapacağız diyorlar şimdi. Siz bir kere sakalın ehemmiyetini gönlünüzden çıkarmayın. Yani kendinize alıştırarak sakal önemsiz bir şeymiş noktasına varmayın. Ama topluca ortalığın yumuşadığını düşün. Yani bu Türkiye'deki İslam'a karşı olan baskı, Müslümanlara karşı olan baskı kalktıktan sonra öğretmenler de askerler de herkes sakalı koyabilir. Bundan daha öte bir şey yapmak isterse mesela ben öğretmenliği bırakayım mı bu sakala sebep derse ben öğretmenliği bırakma derim. Çünkü orada dinsiz bir öğretmen olup çocuklara dinsizliği öğretmesi daha korkunç bir zarardır. Kestiği sakal hoş değildir tabi. Ama bu şu eminim ki birçok arkadaşımız şunu da çağırıyor. Şimdi bu noktada herkes meselenin üzerine yürürse belli bir zaman sonra çözeriz bunu. Diyelim binlerce Müslüman var böyle memur olarak, öğretmen olarak çalışıyor sakalsız. Bir iki tanesinin fevkalede bir iş yapması pek netice vermez buna. Bundan. Şu an mesela diyelim ki Türkiye'de buluğa ermiş bir kız çocuğu başını kapaması gerekiyor. İlkokul çağındaki şu an orta öğretim diye bunu ortaokulu da içine sokuşturdular. Yani orta öğretimde mezunlanan bir kız 15-16 yaşında oluyor değil mi? Neredeyse. Neredeyse. Bu çocuk buluğa ermiş, evlenecek bir konumda. Şimdi okulda başörtüsünü örtülemez. Ne yapacaksın? Alacaksın. Hı? Çocuğu alacaksın okuldan. Okuması gerekir. Şu an mesela mecburi de yaptılar. Hükümet gelip senin elinden jandarmayla alır. Alsın. Verme. Zor. Yapamazsın. Hapse atarlar nihayetinde. Bir atarlar, iki atarlar. Üç atarlar. Bakarlar, atarlar. Atılıyor herkes hapse. Değil. Bu iş böyle olmayacak bak derler. Bak işte gördün mü? Öyle yapana kadar kızını okula götürürsün. Benim kızım okuyacak ama başörtülü. Yanındaki insanları da teşvik edeceksin. O okula giden çocukların babalarını. Seni okula çocuğunu yollamıyor diye suçlu bulmayacaklar. Sen noteri götürürsün. Tescil ettirirsin. Bakın benim çocuğum okula geldi ama bunlar içeri almıyor. Bunu işletebilir misin? Türkiye'de hukuk işletmek çok zordur. Ama bir neticeye varlı. Herkes onun üzerine gitti. Sen şimdi orada çocuğu okutmamakla çare. Kız çocuğu okumalı. Çünkü kadının tabi olarak görevini ele alırsan kadın adam yetiştiren bir varlık. Bence bir çocuk yetiştiren kadının devlete, topluma olan katkısı, çalıştığı daire görevdeki elde edilen faydadan 50 kat daha üstündür. Biz kız çocuğunun okumasına karşı değiliz. Ama dininden bir şeyler vererek okumasını istemiyoruz. Ha, kaç kişi bunu yapabiliyor? Senin çocuğun var mı? Kız yok. Ha. Sen şöyle kenara çekip sonra bunu. Bende var hocam. Hocam bende var. Bende sorun var. Ben çocuğumu aldım okuldan. Kaç kişi bunu kurtarır? Kaç yaşında? 14. 14. Ben ilkokulu bitirdi aldım. İlkokulu bitirdi değil. 2'yi bitirdi. 3'te yani gelişmiş çağına geldi aldım. Bir senesi vardı. Bir senesi olmuş. Bu şey geldi bana. Uyarı falan geldi okuldan. Evet. Sahile almadım. Bu sene mi oldu? Sahile almadım. Gittim. Aradılar. Postada bekliyorlar orada. Yasal işlem başvuruyor. Para cezası falan gibi. Yani. Korkum önce olalım. Para cezası sonra da he? Onları söyle. Ben gayri almadım gitmedim yani. Ne yaptın şimdi evde çocuğa? Çocuk kursa kursa verdi. Ha kursa verdi. Allah yardım etsin. Şimdi bu kendisine göre hadi sorumluluğunu atmış. Bu Türkiye'de toplumun sorunu. İşte zaten o da toplumun sorunu çözemeyeceği için tek başına böyle bir yönteme girmiş. Hiç kimse çözmeye niyetlenmiyor ki. Çözemediğinden değil. Çözmeye niyetlenmediklerinden. Mesela bu bir çare midir? Değildir. Ne yapması gerekiyor hocam? Efendim? Ne yapması gerekiyor? Şimdi ne yapmamız gerekir diye soracaktın. O yalnız başına ne yapması gerekir değil. Tabii ki ben öncelikle kendi sorumluluğumu düşünürüm. Ama eğiten, ıslahatçı dediğimiz insanlar, toplumun önünde giden insanlar, buna topluca bir hal çaresi üretmesi gerekir. Geçmişte sorun toplumun olmasına rağmen çözümler devamlı şey kaldı. Ferdin sorununu çözme niteliğinde. Mesela geçmişte neydi? Kendi okulumuzu kendimiz yapalım. Bu bir çareydi. Müslümanlardan para toplayarak okul kuranlar orada kendileri çocukların başını açtılar, örtütmüyorlar. Ve o okullarda ki masraf bayağı özel okulların en masraflarıdır. Hiç gariban hiçbirisi orada çocuk okutamaz. Okutsa bile onlar açıyorlar, kapattırmıyorlar başını. Burada yani umuma ait olan bir sorun lokal olarak çözülmez. Genel bir tavır sergilenmesi gerekiyor bunda. Tamam hocam, sergilemiyor kimse. Ne yapsın yani? Şimdi birey yapmıyoruz de sergilen. Yani yapmıyoruz yani. Ha. Yapılmıyor. Ha, tamam, yapılması yani gereken nedir? Bende de var mesela. Bugün mesela gelirken sorduğum gibi cemaatle namaz kılma, küçük cemaatçilik dediğim, cemaat-i suğra dediğimiz sorunun yani mesele tabi ki meselelerin altyapısı tabanıdır. Eğer camilerdeki Müslümanlar bu meselede uyanık olsalar bu meselede takılacak bir tavır vardır. Topluca. Diyelim ki topluca bir okulda okuyan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Kız çocukların babaları düşünce olarak aynı şeyde toplanmış olsalar şu okula biz toptan çocuklarımızı yollamıyoruz. Mesela Belçika'da 86 senelerindeydi Brüksel'de bir belediye okulunda, liberal siyasi görüşlü bir belediye okulunda okuyan 3 tane çocuk başını aşmadığı için okuldan uzaklaştırdılar. Oradaki Müslümanların ekserisi faslı olan Müslümanlar. Biz de camileri federasyon haline getirmiştik. Ne yapalım ne derim derken oradaki bütün Müslümanlar camilerde anlatılsın, çocuklarını okuldan çeksinler. Ve bütün kız çocuklarını Müslümanlar okuldan çekti. Mahkemede bile bunu deme zorunda kaldı. Biz 3 tane çocuğu sadece okuldan uzaklaştırdık ama bunların hepsi gitti. Efendim? Türkiye'de böyle bir örgütlenme yok hocam. Şimdi, Türkiye'de böyle bu şekilde düşünen insanlar şimdi, da yok. Terci olarak yaptığın ortamda Türkiye'de hukuku işletemezsin. Yani keyfidir Türkiye'deki hukuk uygulaması. Sen mesela Avrupa'da bunu işletirsin rahatlıkla. Mesela başörtülü çocuk okula gelmeyecek deseler, almıyoruz deseler, sen çocuğu okula götürürsün, materyale götürürsün, okula getirdiğini ispat edersin, bu bir. Okula getirmiyor değilsin ama okul bunu almıyor. Sorun burada kilitlenir. Türkiye'de bunu kilitleyebilecek, yani işçiler tutup yani bir maaşlarının artması için grev yapabiliyor da neden Müslümanlar bunu yapmaz? Öğretmenler okula gitmeyeceğiz diye dediklerinde gitmiyorlar, maaşları artsın diye. Neden talebeler biz de okula gitmeyeceğiz, bunu serbest bırakmadınız müddetçe? Yapmıyor işte, yani Türkiye'nin sorunu mu? Yapmıyoruz diye. Yapmıyor. Neden yapmıyorlar diyor Nero? Yapmıyoruz derken yani şimdi Türkiye'deki bir problem var. 28 Şubat'ta önce Eyüp İmam Hatip Okulu'nda 28 Şubat'ta... Şimdi bunu siyasi bir grup ele alıyor. Siyaset de bunu devamlı yani şova kullanıyor. Düşün, başörtü meselesi Türkiye'de ta 68'den bu yana var. Öyle mi? Hiçbir siyasi de buna hal çaresi bulmamıştır. Aksine siyasiler karıştıkça bu işi ortada karıştırmışlardır. Hal çaresi olmuş mudur? Olmamıştır. Ama dedim ya, öğretmenler maaşlarını artırmak için okula gitmeyeceğiz diyebiliyorlar mı? Yapıyorlar mı bunu? Söyledi arkadaş, benim kızım okula gidecek, başını örtecek. Bunu yapmazsanız ben çocuğumu okula yollamıyorum. 5 gün yollamıyoruz. Neden mesela bu şekildeki Müslümanlar icabında sendika tipinde bir kuruluş kurmazlar? Hocam işte öyle bir şuurlanma yok ki. Ha, demek ki noksanımız bu. Noksanımız bu. Böyle tecrid yani marjinal kalmış arkadaşın birisi kendi sorununu çözüyor. Ha, o şimdi hakikaten çözmüş mü? Bence şimdi çocuk Kur'an kursuna gidiyor. Bu en azından başını örtüyor diyor. Öyle teselli oluyorsun değil mi? En azından. Çocuğa verilen öğretilen ne? Ben bütün ortamdaki kursların konumunu biliyorum. Erkek çocuğu da olsa, kız çocuğu da olsa kursa giden çocukların 500 tane çocuktan çıkan 5 tane namaz kılan bulamazsın. Ve evde bilmediği en pis, küfürlü sözleri kurslarda öğreniyorlar, biliyor musun, yurtlarda? Ve şu an kurslardan kaçan kızların dediğini düşünebiliyor musun? Gelip giderken tanıştığı olanlarla. Benim kardeşim Metin hocam kurslar. Düşün şimdi. Başka şeyler var. Ha, ama illa Allah göstermesin hep böyle olacak değil. Ondan sonra ne yapıyorsun sen? Bu çocuğu cahil bırakıyor musun? Kursta bir şey öğretmiyorlar. Sadece Kur'an mı okutuyorlar? Kurs o sistemi. Ya benim verdiğim şey kurs Mahmud Efendi'nin kursu. Mahmud Efendi. Ben şimdi onların tabii gördüğü derste istinaden ben de çalıştığı çocuğumu. Onlara yani ben kafamda yönlerini alın diye ben verdim oraya. Çocuğuma da ben onu anlatıyorum. Sen ben öyle dedesen o çocuğa tasavvufi işlerler. O çocuğa işlerler. Ben farklılığını söylüyorum ona, inanıyor çocuğum benim. Onların yanlışlarını görüyorum. Çocuğa hiçbir zaman inanıyor gözüyle bakmayacaksın. Çocuk devamlı annesine babasına he der. Mesela geçen hafta hocasının yaş günü varmış, onu kutlamışlar. Ben bana anlattı kutlayacaklarını. Dedim ben böyle böyle yaş günü, biz İsa Aleyhisselam Hristiyanların yılbaşını kutlamasını kınıyoruz. Peygamber Efendimiz'in yılbaşını kutluyoruz. Çocuğuma bunu anlatıp o kursta söylemiş bunu. Her sorun öyle olsa yine... Kursta ters demişler çocuğu. İyidir yani. Ters dediler baba diyor. Ben diyemedim diyor. Ben diyor dediğimde karar kıldım diyor. Tek sorun olsa yine iyi sayılır. Böyle tek çözümler bir şey değildir. Şu an hepinizin başında olacak olan sorunlar bunlar. İyi hocam işte. Türkiye'de bir toplum yok. Ahmet şimdi çocuğunu imatibe veriyor. İmatibe diyor. Bizim diyor çocukla beraber diyor. Koskoca imatibe iki tane kız var diyor. Başını diyor açmıyor. Diğerleri hepsi diyor başını açıyor. Yani bugün daha düne kadar başını açmak haramdır diye. Yani bu konuda çok böyle sofra olan kişiler bile bugün okuması için başını açacak diyor yani. Biraz önce onu söylüyordum. Umum Eğitim Okulu'nda 28 Şubat'tan 2 ay önce başörtüsüz okulun kapısına kadar gelip de... Bakın, Güven Erkaya'yı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ha. Bu şerefsiz Kanal D'de bir açık oturuma çıktı. Sunucu kız dedi ki paşam, İnancı gereği başlarını örttüklerini söylüyorlar dedi. O neydi biliyor musun? Madem öyle de neden biz açtığınca hemen başlarını açıverdiler dedi. Şimdi sen Fatih veyahut Eyüp o mıntıkayı 28 Şubat öncesinden tanıyor musun? Tanıyorum. Vallahi şimdi o denli kapanan hiçbir kadın kalmadı biliyor musun? Maskaraya döndü hepsi. Aynen öyle. Müslümanlar bu tesettürün şuurunda değil ki. İnan din düşmanları şu 1,5 metrelik bezin de önemini bizden daha iyi takdir ediyorlar. Bizimkiler ne yaptı? Baştan ayağa kıç belli, göğüs belli, bütün vücut hatları belli. Sadece bir baş kapamanın ancak tesettür olduğunu düşünüyorlar. Biz bunu baştan kaybettik. Sorun bu zaten hocam. Yani Erol abi diyor ki biz yalnızız diyor hocam. Değiliz. Yalnızız hocam yani. Yalnız değiliz. Hocam bitirmek istiyorum. Düşünenlerin böyle bir kursu da yok. Hocam bak. Eğitecek yani kadınları kızlara eğitecek bir kursu. Şimdi, hocam yani. Bak bir mesele kurs değil. Bir derdimi anlatayım. 28 Şubat'tan önce üniversite okullarında bu tesettür olayına okul yönetimleri, öğretmenler, müdürler değiniyor muydu, eğiliyor muydu bu işe? Eğiliyoruz. Okulun kapısına başörtüsüz girip de okulun kapısına başörtü bağlayan kızları okullardan atıyorlar. Evet. Öyleydi. Evet. Aradan 3 ay geçti. Bu sefer dediler ki okulun kapısına kadar sen başörtülü gelirsin. Okula başörtüsü giyeceksin demeye başladı. Aynı öğretmen, aynı kadro bunu demeye başladı. Tamam. E şimdi böyle bir ortamda nereye kadar gidebilirsiniz? Babalar tavrını tam takınacaktı. Efendim? Babalar. Onlar da tavrını takındılar. 28 Şubat'ın 2 ay önce. Onlar, onlar takındılar da biz takınmadık. Hocam biz de takındık. Öyle çok şey ailelerde çocuklarını gitti okullardan aldı. Ne yapsın bak, yani? Ellerine sen şey okuldan ya. Alma çaresine müracaat ettin. Ama hocam sen de diyorsun ya bütün diyorsun Müslümanlar çocuklarını okula göndermese. Yok. Bu diyorsun, ben senin gibi arkadaşın gibi yollamama demedim. Topluyor demiş. Diyelim ki oradaki okuyan çocukların velileri hemen bir şeye gidecekler gruplaşmaya. Nedir bu? Sendika gibidir. İmam Hatip'te okuyan kızların velilerinin derneğiydi, yardımlaşma derneğiydi. Ne dersen de. Ne yapıyorsun bu sefer? Cami cemaati olarak camiye devam eden insanlardan nasıl hallederiz arkadaşlar? Çocuklarımızı bu sebepten dolayı okula yollamayacağız. Topluca gideceğiz. Notere tasdik ettireceğiz geldiğimizi. Bu nereye kadar dinleneceğiz? Ha. Nereye kadar dinlenin, uygulayabilirsin bilmem. Ondan sonra arkadaş çocuklarımızı başörtüsü olarak kabul etmiyorsanız biz hepsini çekiyoruz. Yani sen de hemfikirin böyle bir toplum yok ki hocam yani. İşte bu toplumda ihtilaller konusunda da aynı düşünce değil bak, yani. Bugün diyorum ihtilaller yapılıyor. Herhalde anlaşı. Halk bak şimdi, boykot etsin. Senin, evinden dışarı çıkmasın. Bak şimdi. Senin yapmadığın, onların gösterdiği tepkiyi konuşmuyoruz. Ne yapmamız gerekir? Eğer genele ait olan bir sorunsa ki öyle, o zaman genel bir telafi yolu. Tepki budur. Ha, böyle oturursan ne olur şimdi? Düşün şimdi AK Parti tuttu. Yani Müslümanlardan oy isterken bununla istedi. Sadece üniversiteye giden kızlar başlarını kapayabilecekler. Bak şimdi. Bu ne oldu biliyor musun? Aslında bizim ayağımıza köstek oldu bu. Abi problem. Liseye giden açık. Üniversiteye giden 50 kız varsa liseye giden 500 çocuk var. Hocam daha büyük sıkıntı zaten. Problemi büyüyor. Ama bak işte bunu siyasilere bıraktığımız için bu siyasilerin sorunu değil benim sorunum. Zaten biz aşmamız lazım. Başka da aşamaz. Efendim? Bizim aşmamız lazım. Tabii. Bu bizim sorunumuz. Siyasiler bunu kullanıyor. Siyasiler buna el atmamalı. Ha, nasıl yapacağız? Benim çocuğum okula başörtülü gelecek. Ha, bunu dayattığın zaman benim çocuğum okula gidecek ama Mustafa Kemal heykelinin karşısında dikilme zorunda değil. Dikilmeyecek arkadaş. Müslümanlar sorunlarla kucaklaşmasını bilmeli. Şimdi tutuyorlar okula çocukları almayınca Bayezid Camisi'nin meydanında miting yapıyor gençler. Ha erkekler ne kadar samimi destekliyor? Vallahi erkekler başını örtecek deseydi hepsi açardı. Bu şimdi 28 Şubat sürecinde okuyan çocuklar sakallılar ve hepsi okulda sakalını kestiler. Okulda bunu yapacak. Bayezid Meydanı'nda değil. Zaten Bayezid Meydanı'nda yapmana sistem müsaade ediyor senin de şarj olman için. Her meseleyi oturacaksın. Bu bizim sorunumuz. Bu nasıl halledilir? Böyle halledilir. Ha, bunu nasıl uygulayabiliriz? İlkokuldan başlar. Benim çocuğum arkadaş başını örtmeli. Diyece ben okuldan alıyorum. Ve bu tepki ses getirir biliyor musun? Ama herkes beraber hareket edecek. Yalnız kalmayacak. Yalnız kalıyorsun hocam. Dediğin demek istediğin olan. İşte. O zaman sürünür gidersin. O boyutta da hocam ama terör örgütü gibi bakıyorlar. O zaman tavır değişiyor. Devletin... Neye? Bak şimdi. Onlar halka nasıl düşüyor. Bakarsa baktın. Onların bakışını konuşmuyoruz demin Erol'a dediğim gibi. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz yalnız kalıyoruz. Ya kapananlar bile Allah aşkına çocuğunu yollamayıp okuldan alanların çocuklar nasıl kapanıyor? Sıkma baş. Kıçı başı belli değil mi? Aynen öyle. Hadiste de buna giyinip çıplaklar diyor. Biz tesettürü kendi keyfiyetinde yani idrak etmedik ki. Bu adamlar inan benzettiler. Hakikaten benzettiler. Yani adamlar başardı. Madem inançları gereği örtünüyorlardı, neden biz açın deyince hemen açılıverdiler dediler. Çok doğru. Şimdi oturup Müslümanın düşünmesi gerekiyor. Ha, bu şimdi kendi baş, bu arkadaş kendi başının çaresine bakan birisi olmamalı. Bu şekilde kızı olan çocuklar aynı okula giden ve çocukları aynı okula giden veliler topluca ne yapabilirler? Bu onlara göre demokratiktir bak. O okuldaki öğretmen maaşının artması için grev yapabiliyorsa sen de bunu yaparsın. Onlar diyorlar ki açacak diyorlar, okuyacak diyorlar. Daha sonra diyorlar dine hizmet edecek diyorlar. Yani %90'ını böyle söylüyor. Bu şekilde şimdi, zaten bunlar başlarına kadar. Diyelim ki yani, senin çocuğun kaç yaşında örtündü şu an? 14 mü? Benim çocuk 12 yaşında falan örtündü. Yine zor örtürtürsün bak bu çocuğu. Halbuki çocuk daha küçükken tamam farz değil. Örtülmesi farz değil ama o çocuk ona alışmalı. Kendisini farklı hissetmemeli, ezilmiş hissetmemeli. Küçükten alıştırılmayan bir çocuk. Ha, ancak 14 yaşında buluğa erdi. Ondan sonra vadisi diye örttüğünde o çocuğu 200 eder biliyor musun anne baba? Fatih'te o Fevzi Paşa Caddesi'ne çıktığında çok görüldüm. Bakıyorsun çocuğun kıyafeti düzgün ama tutmuş mantosunu ta baştan yukarı kadar düğmesini açmış öyle gidiyor. Başının örtüsünde şöyle sığamış. Belli ki o çocukta bir örtünme tavrı var. Ama evden çıkarken farklı, dışarıda farklı. Bunu anne baba yapıyor. Biz şimdi bu gibi sorunlara topluca tavır alma, bu sorunları, toplumun sorunu kabul ederek çaresini de topluca düşünmezsek ferdi gayretlerin hiçbirisi işe yaramıyor. Mesela birinci çocuğunda böyle olduğunu düşün, ikinci çocuğunda aynı şekilde direnemez. Belki şu an okuldan almalar tek tük oluyor ya, pek dikkati çekmediği için üzerine varmıyorlar herhalde. 4 kere ona uyarı geldi. Ya gelir gibi onu üzerine hayır, varırlar da. Hayır, bir tane olduğu için. O okulda 5-6 tane olsun daha çok dikkat çeker. Varırlar. Gelirler yalnız. Tabii. Şimdi ne kadar dayanacak o? Burada dayanma meselesi değil. Sen neden müdafaya çekiliyorsun ki? Sen saldır. Benim kızım başını örtmeli diye götürüp okula yollayacaksın. 5-10 kişi gelse ne yaparlar? Yani onlar da bir sorunun çıkacağını hissederler böyle. Biz hiçbir zaman yüzleşmek istemiyoruz. Geriden mücadele edelim. Çocuğumuzu oradan alacağız. Kur'an kursuna yollayacağız. Zaten Kur'an kurslarının kapatılması da 28 Şubat'ta bundan gündeme geldi. Şimdi hocam sadece o olayla bitmiyor ki. Yani şimdi senin çocuğunu tamam çocuğu 12-13 yaşında çocuk 12-13 yaşında çocuğa sen zaten o bilinci kendini veremiyorsun ki zaten. Yani çocuk da bir yerde bocalama döneminde. Yani çocuk da kalkıp bir 30 yaşındaki bir insan gibi düşünemiyor ki. Yani her şey oluşmamış ki çocuğun, olgunlaşmamış ki. Dediğin zaman çocuk da aynı senin gibi olması lazım. Yani orada kendi inancını çatır çatır savunması lazım. Şimdi bak, şimdi sen çocuğu, sen çocuk çocuktan beklentin, büyük insandan beklentin gibi olursa sen önce kendinle ters düşersin. Tamam, işte çünkü çocuktan şey beklenileni baba göstermiyor. Bu bir. Sen şimdi çocuğu eğittin derken bizim eğitimimizi herhalde bir iki kelimeyle anlamaya yeter. Biz çocuğa neden örtülmesi, neden namaz gelmesi, kılması gerektiğini anlatmıyoruz. Örtün, kapan diyoruz. Bizim şimdi eğitimimiz bunu geçmiyor. Sen bu çocuktan nasıl senin yanında olmanı istersin? Az önce dememin sebebi buydu. Çocuğu 200 eden bizi. Ha, tabii sen tutup 10 yaşındaki çocuğun 20-30 yaşındaki bir mükellef gibi bu meseleden tavır almasını düşünemezsin. Belki çocuğun çocukluğundan, sen baba olarak nüfuzundan istifade ederek benim çocuğum böyle okumak istiyor. Okuyacak dersin. Ben böyle istiyorum çünkü ben bunu velisiyim. Buluğa erdiğinde kendisi tercih etsin dersin. Bak bunu demen daha kolay. Daha basit. Tabii. Onun velayeti bendeyse ben bu çocuğun kapanmasını istiyorum. Benim inancım bu. Çocuğumun da benim inancım üzere olmasını istiyorum. Ha, balık olduğunda kendisi istediğini seçsin. Hiç önemli değil benim için. Yani şunu toplum iyi anlayacak. Bu zor. Hep çaresizlikler söylüyor. E böyle olursa böyle, böyle olursa böyle. Bu olmaz. O zaman sen çare aramıyorsun. Çare ise topluca hareket etmek gerekiyor. Hocam işte arkadaş çare aramış. Ne yapsın yani? Arkadaş çaresini aramış. Yok. Çaresizliğin çaresizlik neticesi yapabilecek. Yani ama bireysel olarak şu durumda öyle bir başında toplum yok ki, onunla birlikte gelecek bir toplum yok ki. Şimdi aynı şey sıkıntı yarın gibi benim de başıma gelecek. E şimdi ben de beraber topluca hareket edecek bir insanı ben kendi ailelerimle herhalde bak aynı çizgiyi yakalayamadık. Mesele şu. Yapılması gereken şey ne? Hocam ben sizin anlattığınız... Biz şimdi dertlerimizi konuşmuyoruz. Bu dert biliniyor zaten. Derdin çaresine topluca hareket etmek. Hocam biz aynı konuları kendi aile içimizde bile bu sıkıntıları yaşayan insanlarız yıllardır. Benim ablam tesettürle okulu bitirdi, üniversiteyi bitirdi. Ne mücadele bıraktı. Yeniden başladı ablam. Ondan sonra gitti kızını ve okula üniversiteye yazdırdı. Bunun sıkıntılarını yaşayan Şule Yüksel Şenler'de döneminde benim ablam okudu. Onlarla onların arkadaşları zaten. Ama kalktı kızını Peruk'la gitti üniversiteye yazdırdı. Bak şimdi dertleri konuşuyor. Dertleri konuşma. Ama şimdi yani bireyde kalıyorsun. O toplum yok ki bugün. Yani bakın, siz dediğiniz toplum oluşmamış. Yani ne yapalım o zaman? Önce o toplum oluşması lazım. Yani ben ne dedim? Ben ne dedim? Konuşmaktan sonra dediğiniz olur yani. Hayır. Şey, ben ne diyorum? De aynı şeyi bilemiyorum da şimdi arkada ben de mesela şimdi aynı konumda olsam ben de arkadaş için yaptığını yapacağım ya. Başka ne yapabilirim ki yani? O zaman kendin de ters düşersin. Hocam niye kendime ters düşeyim ben? Yani ne yapabilirim ki yani şu durumda? Yani ben de orada bireysel olarak yapmam gerekeni yapacağım. Ben de birlikte hareket ediyorum. Ama bak az önceki diye sorduğum soruya tamam, keşke soruyu verdiğin cevabı unuttum bak şimdi. Buyur. Arkadaş başörtü sorununu halletmek istiyor muyuz? İstiyoruz. Bu bir. Başörtü toplumun sorunu mu terdin mi? Toplumun. Toplumun sorunu. Toplumun bu. Toplumun sorunu olan bir şey terdi olarak halledilemez. Şimdi bir namaz olsa namaz terdi bir sorun mudur toplumun mu? Terdi sorunu. Terdidir bak bunu yakalayacağım. Ama başörtü böyle değil. Başörtü toplumun sorunu olarak gündeme gelir. Peki hal çaresi nedir? Herkes terdi olarak bir hal çaresine baktın diyemezsin. Çünkü bu netice olmuyor. Bir iki kişi kurtuluyor. Dediğin gibi kendisi eziyet çeker, üniversiteyi okuyor ama çocuğunu perukluyorlar. Belki şimdi bu çocuğunu kendi çapında kurtaracak. Belki bunun kızı kendi çocuğunu perukluyor olacak veya açtıracak. Evet. Şimdi bu hal çaresi değil. O zaman oturacağız. Bu toplumda kaç tane küçük çocuğu olan, kızı olan arkadaş var? Yönetim çok küçük var. Ha, Mustafa hangi mi okula yolluyorlar? Diyelim ki siz Eyüp'tesiniz. Değişik olur. Şimdi değişik bir beraber bu çareler düşünülür. O zaman biz çocuklarımızın okula başörtülü gitmesi için ne yapabiliriz? Dertleri konuşmayacak. Bunlar bunu yapıyor, bunlar bunu yapıyor. Az önce dedim, siz hukuku Türkiye'de işletemezsiniz, işletemeyiz. Ha bir şeyler yaparız bir yerlere doğru itmek için. Ha, varırız. Şimdi bunu bizim yükümlülüğümüzü siyasilerin üstüne atıyoruz. Siyasilere verdiğimiz oy istediğimiz yapılmayınca onların burnundan getiriliyor. Onlar da zaten Allah'ın vaadi gibi vaat ediyorlar. Biz bunu yaparız yapamayız bilmiyoruz. Şimdiden size söz vermememiz gerekir demiyorlar. Bütün siyasiler başörtüsünü kullandı mı? Kullandı. Hepsi kullandı şimdi. O zaman biz bunu yapacağız. Biz bu arkadaş var, o arkadaş var, o arkadaş var. Arkadaş biz çocuklarımızı okula yollayalım. Okula karşı değil. Önce bu kapıya bir yerleşecek. Ama biz çocuğumuzun başı açık okumasını istemiyoruz. Ne yapacağız? Noterle tespit edelim. 5-10 kişi tutar bunu mahkemelik de yapabilir biliyor musun? Onların bıktırma taktiğini, bize bıktırma taktiği kullandığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Biz aynı bıktırma taktiğini kullanabiliriz. Şu an Avrupa'da bile bunu, ki biz 86'da bu sorunu Brüksel'de hallettik. Ondan sonra bu sorunun çıkacağını düşünerek dedim ki bakın tedbirli olun. Başınız büyük belaya girecek gelecekte. Daha hala tembel davranıyorlar biliyor musun? Avrupa'da hukuku işletebilmemize rağmen bizimkiler teşebbüs etmiyor. Şimdi burada eğer buna başlamak, böyle kalmak isterseniz bunu bir daha konuşmayacaksınız başörtü meselesini. Herkes kendi başının çaresine baksın diyeceksin. Halk çaresi hep beraber. Çocuklarımızı okula yollayacağız. Noter mi? 4-5 kişi bir oluruz. Alacağız noteri, bak arkadaş bir çocuğumuzu okula götürüyoruz. Onlar almayacak. Bu sefer mahkeme seni adil olsalar, arkadaş bu adam çocuğunu okula getiriyor, getirmemezlik diye bir şey yok. O zaman buna ceza veremeyecek. Bu diyecek ki ben getirdim, noterle sabit. Aa ama işte başörtü okulda yasak. Ben bunu takmıyorum, bu benim inancımın gereği. İsteyen gıçını attın ama ben çocuğumun başını örteceğim. Buna ceza vermez. Bu sefer polis zoruyla bunu almaya kalkabilir. İşi buraya kadar dayattıktan sonra çocuğu okuldan almalıydı. Bunu anlatabildim mi? Bunları deneyecek, sonunda yine okuldan alma zorunda kalacak bu. Ama bu merhaleyi aştıktan sonra okuldan alsın. Yapması gerekeni yapacak diyorsun yani. Ama bu hemen tak okuldan alıver. Yok bu deleş tarafı. Çözüm değil. Evet. Belki bir tane olunca dikkat. Bu paçayı yırtar. Bir tane olunca biz önemsemezler. Ama 20, 30, 40, 50 tane olay olsun Eyüp tarafında. İnan ikinci günü gelip götürürler bunu. Ben bu sene hiç göndermedim. Bu sene. Bu sene hiç gitmedim. Herhalde pek tek tük var senin gibi de. Belki de hiç yoktur hocam. Tabii belki de hiç yoktur. Belki de yoktur yani. Tabii. Yani. Ama bu noktaya süreç içinde gelsin. Mesela şimdi bu top bu gibi sorunlar tek tük bu bazda değil. Geliyor şimdi Avrupa'da yaygın olan burada da bu sisteme askerlik yapmak küfür şirk diyor. Var değil mi bunlar? Şimdi askerlik yapılmaz. Şimdi biz getirdiğimiz ölçüye diyoruz ki bakın askerlik bizim inancımızda da kutsal bir meslek mi? Evet, evet. Askerliğe şirk diyemezsin. Ama askeriye de işlenen şirkler var mı? Var. Şimdi önce bunu tescil edeceksin. Bunlar bu sisteme askerlik yapılmaz diyerek askere gitmiyor. Bak şimdi yapılması gereken bu değil. Oraya gitme şirk merkezle yani şirk noktasında merkezleşiyor. Şirk şimdi bizim hayatımızın her safhasında, her yerde, her ortamda karşılaşabileceğimiz bir bela mı? Evet. O zaman ben bunu şirke dönük tecrit edeceğim, donatacağım. Nerede şirkle karşılaşırsa orada karşı durması gerektiğini bilsin. Adam şimdi askerli şirk diye gitmiyor. Askere gitmeden yüzlerce şirke düşen var biliyor musun? Oturacaksın şimdi askerlikteki sorunlar ne? Askerdeki ilk sorun sence ne? En tehlikeli olanından başla. Yemin. Yemin. Şimdi sana neden yemin ettiriyorlar orada? Hiç bu dersi dinledin mi Sidiler dedin? Sen dinledin mi? Ha, neden yemin ettirirler sana? Neden ettirirler? Hayır, nasıl yemin ettirirler demedim. Neden yemin istiyorlar senden? Sisteme bağlı olmak için. Hayır, senden sadakat istediklerinden. Bak şimdi, ben inanan birisiyim. Beni bağlayan yemin hangisidir? Allah adına yemindir. Bu bir. İkincisi sen bunu anlatabilmelisin orada. Benden sadakat için yemin isteniliyor. Bir Müslüman İslam hukukunda kimden yemin istenilir? Sözüne güvenilmeyen insandan yemin istenilir. Bunu anladınız mı? Bana dinini, vatanını, namusunu koruyacağına dair yemin eder misin deseler bu bana hakaret biliyor musun? Bir Müslüman için bu hakarettir. Her halükarda benden yemin istersen Allah adına yemin ister. Ben de şöyle yemin ederim. Ben dinimi, vatanımı, ırzımı koruyacağıma yemin ederim. Başka bir yemin etmem de herkes tek tek yapacağını bilse. Çünkü askere gitmeden askerlik diye kaçan bu işi beleş yakalamak isteyen. Gideceksin orada bunu yapacaksın. Ne yaparlar sana? 1, 2, 3, 4 normal hukukken sana ceza veremezler çünkü yemin merasimi yapmadın daha. Bu böyle değil mi? Evet. 40 gün disiplin attılar. Değer mi? Değer. Değer. Ama askerden düşmüyorlar. Hiç önemli değil. Nasıl önemli hocam? Bak, 18 ay çıkacak bak, 50 ay. Sen arkadaş zorluklardan mı korkuyorsun? Allah'a mı itaat etmek istiyorsun? Eğer Allah'tan gayrı yemin şirkse herkes böyle dayansa onlar da bir çare düşünmeye başlayacak. Allah sana bir çıkar yol verecek. Nasıl üniversiteye giden kızlar? Yani ben devletin baskı yaptığına inanmıyorum. Devlet baskıcı değil. Devlet inananları tercihte bıraktı. Okuluma gelirsen başını aç. Dayana gelirsen başını aç dedi. Bunlar ne yaptı? Başlarını açtı. Güçlü bir tane erkek polis gidip bir kadını isterse zorlar. Başındaki örtüyü alabilir mi? Alamaz. Alır. Güçlü bir polis zorlan alır başından. Efendim? Örneği yok ya dedi. Şimdi aldı. Sen yakalamak istediğim şeye bak. Beraber gidemiyoruz. Alır. O kadına günah olur mu? Olmaz. Peki okula gitmek için başını açan günah alır mı? Kendisi tercih ediyor arkadaş. Ben onun için ne tepki göstereyim? Benim nasihatim ne olabilir ona? Bak kızım Allah'tan kork. Allah sana kapanmanı emrediyor. İnsanlar dayansaydı Allah bir çıkar yolu verir miydi? Ya devletin baskısı neden gözünüzde büyüyor? Vallahi devlet baskı yapmadı bak. Devletin baskısıyla öyle diyelim 500 çocuk başına açtıysa Fethullah Hoca'nın çocuğuyla 5000 çocuk başına açtı biliyor musun? Biz şimdi açtı ve açması için de zorluyorlar daha hala. Şimdi biz şimdi askerde ben yemin ettim arkadaş. Benim namazıma mani olmaz. Ben nurcuyken bile ben askerde bir vakit namazımı kaçırmamışımdır. Ve her yani saat 9'da koğuş yattaki gelen yani tekbir almada ben dayak yedim çünkü bize yatsı namazı tam o saate dek geliyordu. Arkadaş o bana namaz kılma diyecek. Ben kılmayacak mıyım? Allah'tan gayrına yemin edecek ben etmiyorum arkadaş. Ben de yemin istiyorsan Allah adına al. Biz tavrımızı koymuyoruz ki ne olacağını görelim ne yaparlar. 40 gün disipline mi atarlar? Ben bunun için 40 gün disiplinde kalırım. Ama biz şimdi zorlukla da karşılaşmak istemiyoruz. Şirkin isminden kaçıyoruz. Eyleminden değil. Ha, biz bu noktaya gelmeliyiz. Ya düşünün. Amerika'da bu Yahova şahitleri var ya. Yahova şahitlerinde silah alma karan bir yasak onlara biliyor musun? Askeri alıyorlar silah almıyor. 5 sene ceza veriyor. Gidip yatıyor adam silah almıyor eline ya. Benim inancımda yasak bu diyor. Kaç tane Müslüman çıktı ben Allah'tan gayrının adına yemin etmem arkadaş. Ha benden yemin istiyorsanız ki aslında bana hakaret. Nasıl sen bana gelip diyeyim benden yemin istersin yani dinini, vatanını, ırzını koruyacağına dair ya? Bu bana hakaret olmalı. Ama yine de istersen beni bağlayacak yemin bak şu. Ben dinimi, vatanımı, ırzımı koruyacağıma dair Allah hiç Allah adına yemin ederim derim. Bunun dışında demem. Ne yaparsan yapar arkadaş. Biz şimdi eğer sorunlarla kucaklaşmazsak o sorunu aşamıyoruz. Ancak Don Kişot gibi hayali şövalyelerle biz mücadele ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 2000 bu olaylar çoğaldığında onlar bunu dikkat alacak. Ya biz bunlardan sadakat istiyorsak inancına göre yemin etmeli. Ya Avrupa'da gitsen bir mahkemeye senin Müslüman olduğunu anlayınca yemini var ya inancına göre yemin et diyor. Çünkü biliyor ki seni bağlayan yemin o ya. Ben meselelerle kucaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sorunların üzerine gideceksin. Bu merhaleleri aşacak. Sorunlardan kaçmayacaksın yani. Tabii. Üzerine gideceksin. Ne olduğunu orada göreceksin. Bak şimdi devletin baskısını ben nasıl düşündüm biliyor musun? Devlet polisi çıkarsaydı dışarı başında örtü gördüğünü herkesin başından örtüyü alın deseydi. Benim tavrım ne olmalıydı? Kendiliğinden okula gitmek için başını açan kız için ben tavır koymam. Ancak ona nasihat ederim. Ama yolda Müslüman kapalı bir kadının başörtüsünü almaya kalktıklarında benim tavrımın orada görünmesi gerekir değil mi? Evet. Benim kız kardeşim değil, bacım değil, eşim değil, kardeşim değil. Tamam mı? Ben orada müdahale ederim. Bak işte Müslüman orada karışmalı. Ve onlar bunu yapmazlar çünkü dananın kuyruğunun kopacağını biliyorlar böyle. Bu ortalık karışır biliyor musun? Gerek duymuyorlar ki böyle bir şey. Çünkü biz zaten açıyoruz. Tabii. Ha, madem inançları gereği neden biz açılın deyince açıldılar diyor. Vallahi böyle oldu ya. Git bak. Yani Fevzi Paşa Caddesi'nin en çok kapalı yani kadın gördüğün yerde billahi maskara oldular. Açık otel olmadan daha çok az dikkat çekerler ha. Eskiden yine ahlaklı, edepli, hayalı kapalı çocuklar vardı. Şimdi bir bakmışsın ayağına bir pantolon çekmiş. Vallahi üzerine giydi otar elbise bir de şeffaf içerisi görünüyor ya. Bu dediğiniz direnci hocam şu da ilave edilebilir mi? Adam 20 yaşında askerlik çağına gelmiş ama sünnet ve gördüğü için veyahut da vacip gördüğü için sakalını da bırakmış. Sakalıyla gidiyor askeriye. Kestirtmemeye çalışıyor. Bak şimdi bence, bu da ona ilave olur mu? Bak şimdi. Bence sakal bunların yanında önemli değil. Bir şirk ve küfür noktasındaki meseleleri oturtmalıyız. Yok, Belçika'da böyle normal karşılığını dediniz ya. Ama toplum ona o ortama düşmemiş. Ya bunun ötesine git ilkokul çocuğuna bence başörtü sorunundan önce Mustafa Kemal'in heykelini öyle dikmesi zaten berbat bir şey. Bu kız çocuğu da olur, erkek çocuğu da olur. Efendim? Erkek çocuğu da içine geçirir. Her sabah yapıyor. Valla bence kız çocuklar erkeklerden daha iyi. Başörtü yok, kızlar bunu göster bile. Heykelini öyle dikmesi tabii. Olur. Dinden çıkaran küfür ve çıkarmayan küfür. Biz önce dinden çıkaranlarla başlıyoruz. Mesela sana namaz kılma dediğinde benim küçük olan Ahmet askere gitti. 15 gün sonra arıyor. Baba burada diyor namaz kıldırmak istemiyorlar. Oğlum bir iki tane namussuz bunu sana yapıyordun. Telefonda hem de. Sen git namazını kıl. Kimse sana karışamaz. İnadına gitsin vallahi mani olamazlar biliyor musun? Herkes namaz kılacak dedi. İnan bana gıcık gitmesine rağmen üsteğmen öyle de ters geliyordu ki tam namaza duracak kalk yani geri dön şeyi veriyorlardı. Bana cibi bıraktırıyordu. Hoca namazı bitirsin al gel diyordu. Ve hepsi de solcu sürgündü. Bir ben vardım yani sağcı sürgün olarak. Biz inancımızın üzerinde ısrarlı durmuyoruz ki arkadaş. Benim kızım okula gelecek ama başını açmayacak. Bu Ayten diye bir kız var şeyde, mazlum derde. Avukat bu işlere bakıyor. Konuşuyoruz hocam. İşte yasak diye bir kanun yok kızım. Neden meseleye buradan giriyorsunuz? Yasak diye anayasada kanun da olsa ben onu takmıyorum. Bunu demesini bilmedi. Bu benim inancım ya. Ben başörtüsünü yasaklayan bir kanunu kabul etmiyorum temelden. Olsa bile bağlamıyor beni. Ne yazar şimdi? Anayasada yasaklık yok diye bunu ispat etmek için geberiyorlar ya. Var kabul et. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu benim inancım azıcık. Koysalar ne yapacaksın? Efendim? Koysalar ne yapacaklar? Ne yapsana? Diyelim ki koydular diyorum yani. Kabul etmiyorum diyeceğim. Bu kadar. Yani en son noktasında var kabul edin. Arkadaş benim inancım budur. Bitti. Ondan sonra insan yani Allah ona bir çıkar yol gayretine göre bir şeyler ister. İnan sana yollar açılır. Bu başörtü meselesini hatırlarsınız herhalde. İlk defa Türkiye'de 68'de bu Ali Babacan var ya. Hatice. Onun halası Hatice Babacan'la başladı. Biliyorum hocam ben o dönemde hatırlıyorum. O günden bugüne vallahi başörtü hiç mi halledilmedi ya? Arabalar bilimden atıldı. Düşün şimdi. Onunla başladı. Ve 28 Şubat'tan sonra öyle insanlar vardı ki biz önce kapanan arkadaş maskaraya döndüler. Rabbim hayırlar versin. Yani sorunumuz hoş değil ama hal çaresi böyle. Biz tutup bunu şimdi ben Mustafa Kemal'in heykelinin önünde durmasam bunu hakaret kastıyla mı yapıyorum? Yok. İnancımın gereği. Ama bizim Müslüman dediğiniz gençler ona buna küfretmeye dava biliyor. Bizim birisine küfretme hakkımız var mı? Yok. Birisinin de beni elimden tutup Mustafa Kemal'in heykelinin karşısında dikileceksin diye bunu deme hakkı yok arkadaş. O Ömer'in heykeli de olsa durmazdık ki hocam. Bu kadar. Ama bunu anlatmadık biz. Gizli yerlerde küfrettik ona buna. Buna dava dedik biz. Polisin karşısına geçince de yamuldu. Küfür edilmesi gerekiyor. Her yerde küfür et. Bence sorunlarla kucaklaşmalıyız. Çünkü sorunlarla kucaklaşmazsan ne yapacağını bilemezsin. Neticenin ne olacağını, nereye gideceğini de bilemiyorsun. Hep ondan kaçarak uzaktan dövüşüyorsun. Git arkadaş askere, giyeceğini orada de. O zor hocam. Aa, kimse bunu istemiyor işte. Zor hata. Çok zor. Ama İslam kabadayısı olma hevesli. Hepsi İslam kabadayısı ha. Kaçmak daha kolay. Orada yüzleşme o kadar kolay değil. Yani biz sorunlarla kucaklaşmalıyız. Namaz mı? Namazı kimse yasaklayamaz. Kimsenin bunu yasaklama hakkı yoktur. Allah'tan gayrına bana yemin ettiremez arkadaş. Ben etmem. Ve o da bunu şimdi anlatmasını da bilirsen, ya arkadaş sen yemini benden sadakat için istiyorsan, beni bağlayacak olan, beni sadık tutacak olan yemin Allah adına yapılan yemin. Başka bir yemin bağlar mı bizi? Bağlamaz. Hem de sen benden nasıl yemin istersin ya benim dinimi, vatanımı, ırzımı koruyacağıma dair? Benim bunlar için yemin etmem gerekmiyor arkadaş. Bizde sözüne güvenilmeyen insandan yemin istenilir. İslam hukukunda budur biliyor musun? Evet. Yani sözüne güvenilen insandan yemin istemek ona hakarettir, küfür etmek gibidir. Ve bu insanları dikkate getirecek. Allah senin sözünde tesir yaratacak. Sana bir çıkar yol verecek. Ama sen çıkar yol, yani çıkar yol istemiyorsun ki arkadaş. Bunu istemiyoruz biz. Dere kuşunu sen yapıyorsun. Efendim? Dere kuşunu yapıyorsun. Ondan da beter. Yani o yine kendini avutuyor ama biz kendimizi avutmadığımızı da biliyoruz. Ondan sonra çocuklarımız, eşimiz, hepsi bir sorun. Yani biz öyle bir değer taşıyoruz ki inan, bunu çoğu görür. İnan bizden bazıları karısını boşatsın, karısı da işten boşar. Doğru mu? Çünkü bizde kadın kocasının dini üzeredir. Niye denmiş bunu demişler? Sevgi idare ettiremez. He? Sevgi idare ettiremez. Kocası Müslüman olduğu için öyle. Hangimiz karısını böyle yetiştirdi ki? Allah yardımcımız olsun. İşimiz kolay değil. Evet, bir gün birisi aradı Almanya'dan Türkiye'ye. 6-7 sene önce gelmişler. En azından burası kendi memleketimiz, yaşarız diye. Çocuk şimdi örtünme sorunuyla karşı karşıya. Hocam ne yaparız? Valla siz ne yapabilirsiniz bilmem dedim. Bence en rahat iş Almanya'ya geri dönün. Şimdi o nasıl dayanacak tek kişi? Ama yapmalı. Deneyin, ondan sonra çekin gidin dedim. Sonuç? Herkes deneyecek, bakacak, ne olacak? Sonucu ben ezbere diyemem ki. Yok, bir şey anlattı. Kişiler bunu yaptılar mı yani, gelen kişiler? Daha yeni ya, 3-4 gün oldu. He. Konuşalım. O da işte çocuğunun tam 12 yaşına geldiğini, kapanması gerektiğini gündeme getirdi. Ve herkesin sorunu bu. Yani çocuğu şimdi 13 yaşında, 14 yaşından sonra bloga eriyor. O zaman farzdır deyip o ana kadar sen çocuğu çıplak gezdiremezsin. Bu kapanmaya onu alıştırmalısın önceden. Kapanmaya zorlanmamalı o. Belki düşünce, de kendinden kapanmalı. Tabi 13 yaşındaki bir çocuğu sen kaparsan arkadaşlar arasında nasıl olur? Ya çocuğun o tabiat onu kaldırmaz bir kere. Büyük adamlar bile zorluk çekiyor değil mi İslam'ı yaşarken? Çocukken alışmak lazım. Tabi. O terbiyeyi çocuğun gönlü içmeli. O hayatının bir parçası olmalı onun için. Ahmet ne dedi? Jeneratörle mi uğraşıyor? Yok, jeneratörle mi uğraşıyor? Yemek getiriyor. Jeneratör emekli mi?